Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest piątek, 26 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przedłużono gwarancję, że na wschodniej flance NATO będą natowskie bataliony, poinformował w Brukseli prezydent Andrzej Duda. Dwóch strażaków zginęło podczas gaszenia pożaru w Białymstoku. Sejm powołał 7 członków komisji weryfikacyjnej. Co najmniej do 2022 roku są gwarancje, że na wschodniej flance będą natowskie bataliony, powiedział w Brukseli prezydent Andrzej Duda. Takie deklaracje miały paść podczas szczytu sojuszu. Do tej pory plany wzmocnienia obecności wojskowej w krajach bałtyckich i Polsce były rozpisane do 2018 roku. Wszyscy widzą, że aktywność ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego jest potrzebna. Sytuacja bezpieczeństwa się zmienia. Ta dywidenda bezpieczeństwa i pokoju, bo tak nazywa się czasem lata 90. i początek XXI wieku, się już wyczerpała i dzisiaj potrzebne jest inne spojrzenie i w zasadzie nikt tego nie kwestionuje. Prezydent poinformował też, że Polska pracuje nad nowymi regulacjami związanymi z podwyższeniem wydatków na obronność. Andrzej Duda rozmawiał już o tym z wicepremierem Mateuszem Morawieckim. Dotyczącą jeszcze podwyższenia tych nakładów do 2020 roku do 2,2% i z założeniem do 2030 roku do 2,5%. Na forum sojuszu oświadczyłem, powiedziałem, że takie są polskie plany i Polska taką strategię, jeżeli chodzi o wydatki na obronność, będzie realizowała. Teraz Polska przeznacza na to 2% PKB. Prezydent poinformował też, że nasz kraj jest gotowy do wzmocnienia swojej obecności w Iraku, a minister obrony Antoni Macierewicz sprecyzował, że w misji przeciwko tzw. państwu islamskiemu szkolić będziemy irackich żołnierzy. Dwóch strażaków zginęło podczas gaszenia pożaru hurtowni sztucznych kwiatów w Białymstoku. Te informacje potwierdził wieczorem komendant wojewódzki straży Jarosław Wendt. Pożar wybuchł na terenie dawnych zakładów mięsnych. Przyczyny są na razie nieznane. Sejm powołał 7 członków komisji weryfikacyjnej mającej się zająć aferą reprywatyzacyjną. Poparcia nie uzyskał wskazany przez Nowoczesną poseł Jerzy Meysztowicz. Choć zapewniał, że 2 kamienice w Krakowie kupił legalnie, to jednak nie przekonał sejmowej większości. Przewodniczący komisji Patryk Jaki powiedział, że mimo braku pełnego składu komisja może pracować. Jutro jest powołanie Rady Społecznej, która będzie się składała z wszystkich, udało nam się to, z wszystkich największych organizacji lokatorskich w Warszawie. Każda delegowała przedstawiciela. Jutro będzie wręczenie nominacji przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a w poniedziałek chciałbym, żeby było pierwsze posiedzenie komisji, na którym podejmiemy decyzję, którymi nieruchomościami zajmiemy się w pierwszej kolejności. Według Patryka Jakiego komisja będzie miesięcznie wydawać co najmniej jedną decyzję. 69 lat temu w areszcie przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie komuniści wykonali wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Nocą przed budynkiem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w dawnym areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oddano hołd rotmistrzowi. Pod umieszczoną tu tablicą mieszkańcy stolicy położyli kwiaty i zapalili znicze. Jego postać wychodzi z cienia. W tej sytuacji zniewolenia, podwójnego zniewolenia, on wytrwał i chociaż przeciwnicy chcieli to zniszczyć, ukryć, zakłamać, to światło trwa. Cześć i chwała bohaterom! Parę lat temu, jak tutaj się zebraliśmy, żeby oddać cześć rotmistrzowi, byliśmy przesłuchiwani, byliśmy wzywani na policję, bo nielegalne zgromadzenie. Ja wtedy powiedziałam temu policjantowi, który mnie przesłuchiwał, że jeżeli będzie wiadome, gdzie rotmistrz zginął, jego miejsce pochówku, wtedy my się zgromadzimy tam, by oddać mu hołd. Dzisiaj się gromadzimy w tym miejscu, gdzie były ostatnie chwile jego życia. W 1947 roku Witold Pilecki został aresztowany przez UB. Oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. Kraje naftowego kartelu OPEC podtrzymały ograniczenia w wydobyciu ropy. Taka decyzja ma utrzymać ceny surowca na obecnym poziomie, czyli powyżej 50 dolarów za baryłkę. Ale według analityków inwestorzy, którzy liczyli na bardziej śmiałe rozwiązania, byli rozczarowani i tuż po decyzji OPEC ceny spadły. Baryłka europejskiej ropy Brent potaniała o 4% do niecałych 52 dolarów. To największy taki dzienny spadek od 3 tygodni. Na specjalnym spotkaniu w Wiedniu decyzję krajów OPEC poparli też eksporterzy nienależący do kartelu, w tym Rosja. Według obserwatorów rynki spodziewały się dalej idących ograniczeń wydobycia lub przedłużenia obecnych restrykcji o rok. Skończyło się na 9 miesiącach. Obecnie ropa jest o połowę tańsza niż jeszcze 3 lata temu. Niskie ceny ceny mogą być impulsem dla szybszego rozwoju gospodarczego. Cierpią jednak na tym niektóre sektory przemysłu i budżety państw, których dochód w dużej mierze zależy od eksportu ropy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Piątek pochmurny, ale z rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie. Na wschodzie może padać, a na Podkarpaciu zagrzmieć. Na termometrach 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 nad morzem, na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, 22 w Wielkopolsce i na Kujawach, 23 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. I przesyłam uśmiechy i przyniosłem coś w rodzaju kwiatków. Ta piosenka to są najpiękniejsze kwiaty. Posłuchajmy. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Piosenka jest amerykańska, ale ja powiem o polskim uśmiechu. Znalazłem w książce profesora Piotra Szaroty Psychologia uśmiechu. To niesamowite, że ktoś się tym zajął. Takich kilka zdanek, proszę posłuchać. On analizuje to, w jaki sposób o uśmiechu się mówi, jak to jest w naszym języku. No na przykład jest tak. Mamy metafory ogrodnicze. Uśmiech rozkwita na twarzy, wykwita na ustach, a z drugiej słoneczne. Rozjaśnia oczy, usta promienia, rozpromienia, rozświeca, rozświetla twarz lub oczy. Jaśnieje na twarzy. Można też rozjaśnić się uśmiechem. Kwitnąca i promienna twarz zyskuje na atrakcyjności. Uśmiech ozdabia, zdobi twarz. Można również przystroić się w uśmiech, no jak w jakąś piękną suknię albo w biżuterię, prawda? Coś takiego. I dalej. Uśmiech wydaje się traktowany być jako cenne dobro. kosztowny prezent, który możemy komuś ofiarować. Można hojnie rozdzielać uśmiechy, obsypywać kogoś uśmiechami, tak jak prezentami. Darzyć, obdarzać kogoś uśmiechem, ofiarować, przesłać uśmiech, ale także skąpić czy żebrać uśmiechu. Oznaczać to może, że uśmiech jest dobrem limitowanym. Jego wartość bierze się prawdopodobnie z tego, że z reguły jest traktowany jako odzwierciedlenie cennego uczucia, miłości, sympatii, szacunku. Trudno wyobrazić sobie żebranie o uśmiech w kulturze, w której uśmiech jest tylko skonwencjonalizowanym sygnałem społecznym. Częste, rutynowe używanie uśmiechu w interakcjach społecznych obniża jego wartość. Prawdaż ciekawe, coś w tym jest. Wprawdzie nie uśmiechamy się jakoś tak publicznie jak Amerykanie, szerokim uśmiechem, no i jednak konwencjonalnym, to jednak właśnie uśmiech jest czymś takim dla nas. To jest prawda, ja się zgadzam. W takich prywatnych sytuacjach może bardziej, do kogoś bliskiego, no to właśnie jest tak, to jest cenne dobro. I chciałbym o tym cennym dobru z Państwem dzisiaj porozmawiać. Mówię o polskich uśmiechach, a piosenki są amerykańskie, no trudno, nie wiem, czy to jest brak konsekwencji tutaj wykazuje, ale ona jest tak piękna, że warto jeszcze raz jej posłuchać i ona ma tyle wersji. Wybrałem kilka i się z Państwem z nimi podzielę. Thank you. To jest piosenka Charlie'ego Chaplina z filmu Modern Times, Dzisiejsze Czasy, ale powiedziałem po angielsku modern, no to jednak mocniej brzmi. Czasy nowoczesne, czasy nowoczesności, te czasy, kiedy była taśma, no nadal jest, produkcyjna i przykręcanie śrubek, to jest słynna scena z tego filmu. No i to jest piosenka z tego filmu. To znaczy, że no, ten uśmiech coś jednak może zrobić w życiu dobrego. I teraz, nie wiem, nawet w takich trudnych czasach, teraz nie wiem, w którą stronę, bo właśnie mam takie dwie. Może zacznę od tej takiej, żeby państwa, no żeby to było tak z codzienności bardziej, no to może opowiem taką historię. Ja dzisiaj jestem ubrany bardzo uroczyście, nie zdążyłem się przebrać, ale to jest bardzo miło, że siedzę w krawacie, w garniturze, tu z państwem. Trochę państwu zazdroszczę, że państwo mogą już w jakichś takich luźniejszych peniuarach słuchać i rozmawiać, mam nadzieję. No ale prowadziłem się taką bardzo ważną ceremonię. Chodziło o to, że nagrodę Herberta dostał wybitny poeta, który się nazywa Brayton Breitenbach. On będzie jutro w Trójce. Jakby państwo chcieli zajrzeć, to zapraszam o 18:00. W Studiu Osieckiej. Zapraszam o 18:00, Brayton Breitenbach. No ja to prowadziłem, ubrałem się w ten garnitur, no bo taka była sytuacja. Siedziałem sobie na krzesełku i od czasu do czasu tam musiałem podejść, coś powiedzieć. No i w pewnym momencie czuję, że ktoś mnie, no jestem zdenerwowany, w teatrze to się odbywa, różni ważniacy na scenie, no i chodzi o to, że jednak jest to ceremonia, nie można tego popsuć. Pomylić się, broń Boże, scenariusz dosyć sztywny i tak dalej. No to podchodzę, wracam, no i czuję takie dotknięcie, ktoś mnie poklepuje, klepie w ramię, się odwracam i taka bardzo miła pani siedzi z tyłu za mną, uśmiecha się pięknie i mówi, wie pan co, marynarka się panu tutaj tak zawinęła, niech pan się poprawi. No więc ja poprawiłem marynarkę i już jest mi trochę lepiej. Ktoś się mną zainteresował, ktoś wyraził życzliwe zainteresowanie. No i potem podchodzę do tego miejsca, gdzie mam mówić. No już trzymam tę marynarkę, tam sobie ją poprawiam, patrzę na panią. Pani siedzi bokiem, ona to widzi, no więc na szczęście tak to jest, że to nie jest taka ogólnie widoczna wtopa. No ale jednak ja się czuję teraz znacznie zręczniej, wzmocniony. Pan się do mnie uśmiecha i tak kiwa głową, że w porządku, marynarka, dobrze leży. No więc ja siadam i potem kończy się ta ceremonia i ja się pani kłaniam i mówię, że bardzo dziękuję i się do niej uśmiecham, ona się do mnie uśmiecha. No prawda, jakie życie może być piękne. Trochę życzliwości i uśmiechu. To jest rzeczywiście dobro cenne, dobro limitowane, ale jak już się pojawia, no to tym bardziej jest miło i tym bardziej jest, i tym bardziej ogrzewa ten uśmiech. Prawda? I dlatego myślę, że może to jest trochę trudno, a trochę łatwo. Dzisiaj będzie nam rozmawiać trudno, no bo tych uśmiechów nie jest tak jakoś na pęczki. Ale jak już są, to je pamiętamy. I te uśmiechy mogą być też różnych kategorii dotyczyć i odnosić się do nich. Ale ja o tym spróbuję jeszcze powiedzieć tak, jak czuję, myślę i pamiętam. Ale też państwa zapraszam do tej rozmowy, żeby państwo powiedzieli o tych ważnych uśmiechach, limitowanym dobru, cennym, o tej biżuterii życia i pięknych sukniach, którymi te uśmiechy bywają, i kwiatach, które sobie wręczamy, prawda? Uśmiechy czymś takim potrafią być. No to zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, jak zwykle. I teraz będzie polska piosenka kogoś, kto miał tego uśmiechu bardzo dużo. To nie jest taki śmiech na całego, to nie jest taki uśmiech typu szczerzenie zębów. To jest taki uśmiech z dystansem, z jakąś dozą ironii, autoironii, no ale właśnie tym piękniejszy. I to jest Wojciech Młynarski. La, la, la, la. Przystanek koło zoo, przystanek koło zoo, w krąg trawka jak na połoninie. A na przystanku tym wesoło, a na przystanku tym wesoło, a na przystanku tym jak w kinie. Facetów na nim stało dwóch. Natchniony wzrok, dyskretny huch, na twarzach uśmiech się anielił. Po paru chwilach jeden z nich, z bogatych widać przeżyć swych, refleksją ze mną się podzielił. Mieliśmy z kumplem piękny dzień, wzięliśmy bełta i w ten się do zoopanie. Świetna pora. I kumpel mówi, popatrz no jak się ta małpa ciochra, o. I tak nam zeszło do wieczora. Przystanek koło zoo, ja mieszkam bliskie koło, a kumpel mieszka w Wołominie. Wesoło było nam, wesoło, wesoło było nam, wesoło, wesoło było nam, jak w kinie. Sza-la-la-la, la-la-la-la-la-la, wesoło było, mówię, ta. La-la-la-la-la, te małpy kochane, co one wyrabiają, to jest koniec świata jedynego. La-la-la-la-la-la-la-la, la-la. Kumpel to różne wice zna, mówi, że Hindus nieźle ma, zawiąże ręcznik koło krzyża. I taki wąż jak w zoo tam Hindusa nie tknie, wiesz pan nam, bo Hindus jemu nie ubliża. A jutro rano trzeba wstać, w ubezpieczalni psia go mać, za dziś zwolnienie trzeba wyłudzić. Pracy jak w klatce będę spał, tylko bym jeszcze napis dał, uprasza się nie drażnić ludzi. Przystanek koło zoo, przystanek koło zoo, na niebie słońca koło ginie. A na przystanku tym wesoło, a na przystanku tym wesoło, a na przystanku tym jak w kinie. La la la la, la la. To jest opowieść Wojciecha Młynarskiego, a teraz będzie opowieść o Ryszardzie Kapuścińskim. Przypomniała mi się taka scena. Wyobraźmy sobie, Ryszard Kapuściński jest w Afryce postkolonialnej. W tym miejscu jest wojna, wojna domowa. Walczą oddziały regularne, ale też walczą partyzanci. No i w tym miejscu akurat walczą partyzanci. I on jest na takiej ziemi niczyjej, pomiędzy. I jedni, Afryka postkolonialna, więc jedni mówią, no jedni to była Anglia, a inni to była Francja. Jedni mówią po angielsku, drudzy po francusku. I Kapuściński mówi, włada oboma językami, no ale problem polega na tym, że wychodzą z lasu ci partyzanci. Nie mają mundurów. Trudno ich rozpoznać po dystynkcjach, no po mundurach. I idą, mają giwery. Kapuściński stoi. No i coś powinien powiedzieć. Nie strzelajcie, jestem Ryszard Kapuściński, reporter z Polski, no nie wiem, coś. No ale w jakim języku? Prawda? No szansa 50 na 50. No i to się może skończyć bardzo źle. Jednak 50 na 50 to słabo wygląda. No i co on wtedy robi? On się wtedy stanął, poczekał, aż oni podeszli bliżej i się do nich uśmiechnął. I wtedy oni powiedzieli, no nie wiem, powiedzmy, że po angielsku. Odpowiedział im po angielsku. No i to go uratowało. Właściwie to być może uratowało mu życie, ten uśmiech. I teraz, no to jest naprawdę mocna historia, ale jeszcze jest mocniejsza, jak się, jak wyobrazimy sobie tę sytuację. No wyobraźmy sobie w sytuacji zagrożenia życia, no i wpadamy na ten, jakoś coś nas prowadzi, ręka opatrzności, czy anioł stróż, czy, no nie wiem, instynkt, że się uśmiechamy zamiast mówić, no tylko, że grozi nam śmierć. I wtedy ten uśmiech, jednak są różne uśmiechy na świecie, prawda? Szczere i nieszczere. I mogą być takie wysilone i nienaturalne. I to wtedy jeszcze gorzej, niż gdyby powiedział po francusku. To znaczy, że on się uśmiechał w taki sposób, że ich rozbroił. Prawda? Dosłownie. Wręcz dosłownie. To znaczy, że ten uśmiech był życzliwym uśmiechem. No to co to musiał być za człowiek, że go było na to stać? To niesamowite. I wyobrażam sobie ten uśmiech Kapuścińskiego i może niech on nas prowadzi dzisiaj przez te fale eteru. Mamy czasy burzliwe, nie aż tak bardzo jak w tej Afryce, no ale jednak. No ten uśmiech jednak może coś spowodować dobrego. I rzadko, pewnie rzadko, nie wiem, tak mi się wydaje, rzadko go doświadczamy tak na co dzień albo... Jest on dobrem limitowanym, niechże tak będzie, jest on biżuterią, jest czymś cennym, rzadkim. No to w takim razie pamiętamy te uśmiechy takie jak tu. No może nie aż takie, nie wiem w jakiej to było sytuacji, o czym państwo powiedzą, ale... No ale, ale to jest coś jednak. Uśmiech to jest coś, prawda? No, no właśnie. To teraz inny mistrz. Też uśmiechu takiego nie od ucha do ucha może i nie z zębami na wierzchu. No tylko takiego... No takiego inteligentnego. To jest Jerzy Wasowski i on tu śpiewa z Dorotą Miśkiewicz. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu gust. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny. Przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu gust. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. No nie sądzę, że państwo mają jakiś inny gust. Uśmiechów znalazłem, to bardzo jest ciekawe. Był taki film, taki serial, jak on się nazywa? O kłamstwie. Magia kłamstwa. Taki serial telewizyjny o takim facecie, który rozpoznaje niewerbalny język, prawda, i współpracuje z policją i no, tam wie, że ktoś kłamie albo nie. I ten serial jest oparty na postaci takiego wybitnego amerykańskiego psychologa, który nazywa się Paul Ekman. I on badał właśnie te niewerbalne sygnały, badał emocje podstawowe, ale też zajął się uśmiechem. To ciekawe, wraz ze współpracownikami. Okazało się, podobno jest 50 kilka rodzajów uśmiechów, to niezwykłe, że aż tyle. No i to znaczy, że mamy pole do rozmowy. Powiedzmy, że może byśmy wyrzucili tam ileś, nie wiem dokładnie ile jest tych takich z zębami na wierzchu i tych takich ironicznych i z wyższością i tak dalej, jest ich spora paleta, ale ponieważ życie ma i ciemną stronę i jasną, mam nadzieję, że jasna strona jest, no jakoś bardziej się warto nią zająć, bo my o niej nie pamiętamy. W mediach często też, prawda? My pokazujemy tę ciemną stronę. A tutaj rozmawiamy o tej jasnej, ona nam bardzo pomaga i no, trzeba pamiętać, że jest i ona nam może, po prostu ona nam się przydaje, ona nam może pomóc, że jest piękniejsze, jak widzimy tę jasną stronę. No to może zajmijmy się tymi uśmiechami, które są po tej jasnej. Nie wiem, ile tam ich jest, 30 powiedzmy różnych gatunków. To proszę bardzo. A ponieważ w polskiej kulturze te uśmiechy naprawdę coś znaczą, jak już są, to naprawdę coś znaczą, no to jest o czym rozmawiać. Zapraszam Państwa. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. The warmth of your love's like the warmth from the sun, and this will be our year to a long time to come. Don't let go of my hand now, the darkness has gone. This will be our year, took a long time to come. And I won't forget the way you held me up when I was down. And I won't forget the way you said, darling, I love you. You gave me faith, you go on. Now we're there and we've only just begun. This will be our year. Mamy do czynienia z niezwykłym paradoksem, ponieważ grupa nosi nazwę The Zombies, złowrogą jakże, śpiewa takie piosenki cudowne o uśmiechach. Nagrali taką płytę, która jest arcydziełem, mniej więcej w tym samym czasie, co Beatlesi, Sierżanta Pieprza. Jakoś mniej o niej pamiętamy. Wspaniałą płytę. I tutaj jest bardzo dużo piosenek o uśmiechu. Ja wybrałem kilka, no dwie chyba puścimy dzisiaj, bo one trwają po 2 minuty. No to szkoda, żeby tak przeleciało i już. Jest jeszcze jedna cudowna, którą chcę się z Państwem podzielić. To może byśmy jej posłuchali teraz, a ja potem powiem jeszcze kilka słów. When we're all in a crowd and you catch your eye and then you both smile, I feel safe inside. And when I'm with her, she talks about you, the things that you say, the things that you do. It feels so good to know two people so in love, so in love. They are friends of mine, they are friends of mine, and they find something that's so hard to find. They are friends of mine, they are friends of mine. Stays outside, that's something to see, that's nothing to hide. And when I feel bad, when people disappoint me, that's when I need you to help me believe. It feels so good to know too. Znowu dwie minuty, pewnie coś takiego. To tak szybko przelatuje. Szkoda, to genialna płyta. Gdyby to teraz nagrywać, no to pewnie ona, każda z tych piosenek trwałaby tam po pięć czy ileś, no tyle z tych pomysłów. Ale jeszcze powiem tylko Słoweńką, teraz z panią Barbarą porozmawiam. Ale to jest bardzo ciekawa historia związana z tą piosenką. Moi przyjaciele. I tu jest o zakochanych ludziach, którzy się do siebie uśmiechają, jest im dobrze z sobą i tak dalej. A pod koniec była taka wyliczanka. I to były prawdziwe imiona tych przyjaciół, którzy no, byli ze sobą. I potem po jakimś czasie kompozytor tej piosenki powiedział, no dobrze, ale została tylko jedna para. Reszta się rozeszła. No dobrze, ale można powiedzieć, no w porządku. No minęło, ale było. No byli szczęśliwi. Uśmiechali się do siebie, w porządku. Pani Barbara, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja dzwonię z Opola. Chciałam opowiedzieć taką historyjkę, którą niedawno przeżyłam, można powiedzieć. Otóż siedziałam na przystanku autobusowym, czekając na autobus. Obok mnie siedziała nawet dosyć młoda osoba, ale tak bardzo skromnie, żeby nie powiedzieć biednie ubrana. I miała bardzo, bardzo smutny wyraz twarzy. Po prostu taka była przygnębiona, taka jakaś tak psychicznie zmaltretowana, bym mogła powiedzieć. I tak siedziałyśmy, no i czekałyśmy na ten autobus. I ja w pewnej chwili nachyliłam się do niej i mówię tak, proszę pani, gdzie pani kupiła tą piękną apaszkę, którą pani ma na szyi? Jest taka piękna, ma takie śliczne kolory. A ona się odwróciła do mnie, takie duże oczy zrobiła, uśmiechnęła się i mówi tak, naprawdę? A ona już jest taka stara. Ja mówię, niech pani tego nikomu nie mówi, bo ona jest naprawdę piękna i bardzo modna w tym roku. Proszę mi uwierzyć, na jej twarzy pokazał się taki piękny uśmiech. Dopiero wtedy zobaczyłam, jaka ona jest ładna. Uśmiechnęła się i mówi tak, jak to miło, naprawdę pani się podoba. I jeszcze coś chciała mówić, ale w tym momencie nadjechał jej autobus i ona się zerwała i odwróciła się do mnie i mówi, dziękuję pani bardzo, bardzo pani dziękuję, papa, i wsiadła do autobusu. Powiem panu, że zrobiło mi się bardzo miło. I taka refleksja, że uśmiechajmy się nie tylko do najbliższych, do obcych również, bo to również wywołuje u nich uśmiech. To ich uszczęśliwia nawet. Prawmy sobie komplementy. Mówmy do siebie miłe rzeczy, bo uśmiech naprawdę nic nie kosztuje, a bardzo wiele znaczy. Nieraz właśnie ktoś jest samotny. Ja akurat w tej chwili też jestem w tej chwili samotna. Nie sama, bo mam córkę, ale sama mieszkam. I wiem, że nieraz jest mi smutno, ale staram się być właśnie taką pogodną, uśmiechniętą osobą i zresztą tak mi wszyscy odbierają, że jestem optymistką i taką radosną osobą. Także wydaje mi się, że to wiele wnosi w nasze życie takiego pozytywnego ładu, tak bym to nazwała, a uśmiech w każdych okolicznościach jest wskazany. Dziękuję bardzo. No to pani wniosła wiele pozytywnego ładu dzisiaj w nasze życie i papa, pani Barbaro. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I piosenki, które dzisiaj są, one są przepiękne, prawda? Myślę, że się państwo zgodzą. Ale najczęściej są stare jednak. Ja szukałem różnych, nowych też, ale myślę, że jakoś więcej jest o uśmiechu takich jakoś dawniejszych piosenek. Nie wiem czemu. No, ale są bardzo piękne. Już, drogi Darku, bez dygresji, posłuchajmy Vana Morrisona. Jack Wilson said it was Pan Jacek, prawda? Dobry wieczór, witam pana. Tak, dobry wieczór. I słucham, proszę opowiadać. No chciałbym przede wszystkim o tym uśmiechu porozmawiać, który na co dzień nam jest potrzebny wśród kierowców. Aha. My staramy się śmiać między sobą i tak dalej, ale nie zauważamy jednak tych ludzi, którzy stoją na poboczu, machają nieraz do nas gestem takim miłosiernym. No aha. I uśmiechajmy się do nich. Chciałbym powiedzieć dla tych ludzi, którzy jeżdżą, nie bójmy się zabierać kogoś po prostu z drogi, bo może inaczej trochę wygląda niż my. Starajmy się im pomóc, uśmiechnąć się, zabrać ich do domu szczęśliwie. Oni nam mają dużo do powiedzenia. My także dla nich mamy dużo do powiedzenia, do przekazania. To, co na przykład w Trójce się usłyszy, prawda? A to miło, że pan tak mówi. Dziękuję. A cóż to się dzieje? Akurat skrzypiały drzwi. Tak, domyśliłem się. No proszę mówić, bo drzwi skrzypiały i pan przerwał. No, bardzo mi miło. Pierwszy raz się dodzwoniłem do Trójki, aczkolwiek próbowałem często. Nawet któregoś roku napisałem wiersz. Aha. Dla Trójki z życzeniami i tak dalej. Był emitowany oczywiście na fonii, ale to było dawno temu. No, więc ten uśmiech, który powoduje to, że chce nam się żyć. Uśmiech, który pokazuje nam, kto jest jakim człowiekiem. No, co o uśmiechu powiedzieć, prawda? Proszę mi też podpowiedzieć, pomóc. Nie, no niech pan opowiada. Pan może o jakimś, a może pamięta pan kogoś z tych autostopowiczów? Może jest jakaś historia konkretna związana właśnie z tym uśmiechem? To znaczy, tych historii to ja mam naprawdę bardzo dużo, ale najbardziej, którego pamiętam, no. To był człowiek, zabrałem go z Kostrzynia do Chojny. Aha. No i po drodze zadzwonił do niego telefon. Aha. On rozmawia przez ten telefon, tak na spokojnie bardzo, a więc może więcej wysłuchuje tego, co jest mówione do niego przez ten telefon. I nagle mówi: Basia, naprawdę, ale ja bym cię przeprosił. Ja wszystkich was bym przeprosił, ale niestety musiałem wyjść. I po chwili skończył, uśmiechnął się do mnie i powiedział: wie pan co, to nie jest nic złego, to co się przed chwilą zdarzyło. Aha. No i ja go zawiozłem na to miejsce docelowe, prawda, i z takim uśmiechem wszyscy pożegnaliśmy się oboje. No aha. I było naprawdę fantastycznie. Taka chwila, ja poczułem jakieś, wie pan, może no nie tyle, że zagrożenie czy coś w międzyczasie, ale obawę, może on uciekł albo coś. Aha. No ale jednak w tej drodze dalszej wynikło to, że jest człowiekiem dorosłym, opanowanym i tak dalej. No i po prostu musiał wyjechać, gdyż oczekiwała na niego jego siostra. Aha. Dziękuję pięknie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Naprawdę bardzo miło. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem, aż po prostu brakło mi słów. Chciałbym więcej opowiedzieć, może następnym razem. Cudownie, będę czekał, będziemy czekali, dziękuję panu serdecznie. Miał pan piękny debiut, no co mogę jeszcze powiedzieć? Dziękuję. To może teraz, bo możemy w różne strony teraz jechać, do Kostrzyna, do Chojny, nie wiem gdzie jest Chojna czy Chojny, przepraszam najmocniej, mógłbym pana dopytać. Możemy różnie jechać. I w różnych kierunkach, bo tych kierunków jest tutaj dosyć wiele, jest sporo rozjazdów. No to może taki rozjazd, proszę bardzo. Pan Szymon, który pisze tak. Ja coś powiem. Znam pewną dziewczynę i wydaje mi się, że ją kocham. I to być może za sprawą tego uśmiechu właśnie. Za sprawą tego, że mówi tak pięknie, słucha, rozumie. I wszystko potrafi wyrazić tym uśmiechem. Tak bardzo wszystko, że i ja rozumiem. Także nie musimy nic mówić. Uśmiecham się do wszystkich i do pana i mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieją. Warto. No to dziękuję. I teraz jest jeszcze jedna możliwość, jeszcze inne skrzyżowanie. To może pojedźmy w tę stronę, a to będzie taka piosenka pewnej amerykańskiej piosenkarki, też zapomnianej już. Piosenka jest z lat 60. z płyty dla dzieci. Czy się cieszysz że ty to jesteś ty. No mniej więcej coś takiego śpiewa June Christie. Do you make the most of your five senses? Or is your life like old Mother Hubbard's shelf? Well, mark this on your slate. Life is not an empty plate. That's if you appreciate yourself. Every time you're near a rose, aren't you glad you've got a nose? And if the dawn is fresh with dew, aren't you glad you're you? When a meadowlark appears, aren't you glad you've got two ears? And if your heart is singing too, aren't you glad you're you? You can see a summer sky, or touch a friendly hand, or taste an apple pie. Pardon the grammar, but ain't life grand? And when you wake up each morn, aren't you glad that you were born? Think what you've got the whole day through. Aren't you glad you're you? You can see a summer sky, or touch a friendly hand, or taste an apple pie. Pardon the grammar, but ain't life grand? And when you wake up each morn, aren't you glad that you were born? Think what you've got the whole day through. Aren't you glad you're Czy się cieszysz, że ty to ty? No taki jest tytuł w moim tłumaczeniu, jakże wyrafinowanym. No ale to tak właśnie o tym śpiewała June Christie. Właśnie dokładnie tak. Jest jeszcze jedna możliwość, co najmniej. No jest ich więcej, ale możliwość jest taka. Uśmiechamy się do siebie. No nie tylko do kogoś, w sensie, że do siebie między sobą, ale do siebie samego. No można tak robić, prawda? Nie wiem, czy to państwo robią. Ma to też no, znowu różne odcienie i różne powody. Ale na przykład, to ciekawe, ja nie wiedziałem, że jest taka technika relaksacyjno-medytacyjna. Właściwie to ma to sens, bo to jest coś podobnego jak w mindfulness. Tam mindfulness, czyli w uważności, jest taka technika, że się skanuje ciało, czyli jakby skupia się uwagę na różnych fragmentach, częściach, organach ciała. I to tam można to robić długo, krótko, są różne warianty tej techniki. To ma znaczenie, no na przykład może mieć znaczenie relaksacyjne, żebyśmy się już nie napędzali i nie szybowali w jakichś rejonach tam mistycyzmu. No właśnie takie, na przykład. I to pomaga, uspokaja. Jest taka technika podobna do tego, chyba jeszcze fajniejsza, bo ona polega na tym, że się uśmiechamy do różnych części naszego ciała, albo do organów, do serca, do wątroby, do żołądka. To prawda, że to brzmi to dziwnie. Proszę nie wyłączać odbiorników, ani nie regulować, ale proszę spróbować. Ja próbuję od czasu do czasu i to bardzo uspokaja. Naprawdę, w sytuacjach stresu, super. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że właściwie mamy nie tylko ten jeden mózg ogromny, o niesłychanej mocy przetworzeniowej, no ale mamy dużo mózgów w ciele, bo każdy właściwie organ ma taki mały mózg swój, co wynika z kolejnych różnych tam badań, no to właśnie to ma sens również taki no, zupełnie racjonalny. Czyli można się do siebie uśmiechać zupełnie na takim poziomie właśnie w tym wewnętrznym. To też jest sposób i też jest droga i być może możliwość rozmowy dalszej. No dobrze, no to zapraszam, uśmiecham się do państwa. Zresztą to słychać, jak ktoś mówi, czy się uśmiecha, czy nie, prawda? Ja naprawdę tak robię. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może jakaś nowsza piosenka o uśmiechaniu się, bardzo proszę. But what did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? Where are you now? Where have you been? keep on smiling for me. What went right and what went wrong? Was it a story or was it a song? Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Or all the above? Oh, how I love to see you smiling. Something that you could smile about. Say for instance, my girlfriend, she bugs me all the time. But the irony of it all is that she loves me all the time. Oh, see. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest uśmiech. Te uśmiechy pamiętamy, bo chyba nie jest ich zbyt wiele. Nie są, no, chyba w naszej kulturze nie są konwencjonalne, jednak czasami narzekamy, że ich nie ma tak wiele. I to prawda, mogło być więcej. Cudownie opowiadała pani Barbara o tym spotkaniu na przystanku i o tej apaszce. No ale, no dobrze, popatrzmy na to z tej jaśniejszej strony, ładniejszej i zobaczmy, że wtedy jak już są, no to są naprawdę takie, które pamiętamy. No może taka historia? Proszę bardzo. Pani Martyna. Kobieta najpiękniejsze, co może założyć na siebie, to uśmiech. Żadna kreacja nie będzie pełna, jeśli go zabraknie. 23 maja ubiegłego roku to był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. To były moje 29 urodziny. Mój ówczesny chłopak po wręczeniu mi urodzinowego tortu ze świeczkami zabrał mnie na wieczorną przejażdżkę skuterem nad rzekę, kilkadziesiąt kilometrów od jego miejsca zamieszkania. Kwitły drzewa, śpiewały ptaki, nad rzeką kumkały żaby. Moja ukochana wiosna w pełnej krasie, w promieniach zachodzącego słońca niespodziewanie poprosił mnie o rękę. Wracaliśmy przytuleni na tym skuterze. Wiatr rozwiewał mi włosy, wystające z kasku, a ja ukradkiem zerkałam na niebieskie kamienie mojego najpiękniejszego pierścionka na ziemi. Tegoroczne 30 urodziny spędziłam już niestety bez ukochanego. Jedyne co od niego, 3 dni temu dostałam to SMS z życzeniami. W pierwszym odruchu chciałam mu wykrzyczeć wszystkie żale, smutki i to, co tak bardzo mnie boli od wielu tygodni. Wzięłam jednak głęboki oddech, wysmarkałam nos i napisałam: a ja ci życzę wszystkiego, co najpiękniejsze z okazji pierwszej rocznicy naszych zaręczyn. W odpowiedzi otrzymałam krótkie: nie tak miało być. Trudno się czasem uśmiechać, kiedy tak bardzo się tęskni, ale mimo wszystko żywię nadzieję, że ten uśmiech przezwycięży wszystko, co złe. Pozdrawiam z uśmiechem, mimo wszystko, Martyna. No właśnie, to i taki uśmiech. No mam nadzieję, że przezwycięży, pani Martyno. Taka piosenka jest sławna, która ma też bardzo wiele wersji, jest przepiękna. Cień twojego uśmiechu, taka na odejście, na pożegnanie, no ale może jednak zwiastować powrót, nie wiem, zobaczymy. Cień twojego uśmiechu, w jednej z takich mało znanych wersji pani, która śpiewa, no zresztą proszę posłuchać, jakim głosem cudownym. Blossom Dearie się nazywa. Okay, now enough of the jokes and back to the piano. The shadow of your smile. The shadow of your smile. When you are gone, will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see the lovely things you are to me. A wistful little star.